Pevarvet pena da tregont. A diwean. Antronoz, un labour ten a skouizus ur gortoze. An tenzor a oa da gast al lestrak, evit se, ur boa tos denant terlev da ober war droat pe ul lev anter gant ar vak. D'an boa ket eve an prederiet gant an tri alion o de oa kemeret an ter, hag ur gedour lake da ziwel war an duchen, a vije war d'or gwarezi ol diote. Zahaj o aour a vwezan med ervag, a grey a bengen, o hasas beteg an Hispaniola. E keise e touge moar ur chouk zahaj o al, a verne moar an oud. Poan us braz e oa mont war droad gant ur bir pouner war a hein, hag, o vean ma oan rezister evit ober sord labour, e chomez ar vrougaou da loña zier gant ar pejo prizius. Iskis e oa gwelet neket an niver an ehepkin, rogan ar furmio disenvel hag ar vent an e. Be oant mone abe bro hag abe bro an teles, pejo zoz, gal, a spagnol, hag ie le stoliado a reter pella, darn kelariek evel roje bien, a darnal kariek gant un toulen ur reiz. Warlo d'an e karmet patro moar brinset, a c'hoar ne ar stado ma oant beteuz ed ene, a warlo dal, tresa deno di gompren o tena da oui ado ke anit. Vavlijadur a oa o dige meska a gostrola herve pe brum, ken stank o haven hag an delio distag eus ar gwein gant avelio yen kalagouan, a ar poan a zuaz dam hein o stoui d'armad do dastum. Bemde e head al lestre ur mel kar gant e, hag an tronoz, e vize kemen dal da gaskuit. En dra ma padaz a labor se ne voem tribulet morse gant an emzavidi. Un abardae kous koude, a ma edon gant an doktor war an duchen, e klef chom komzo dispis ur gant noen na gant neklev deus ur youhaden benak. Da houde, et avaz an trouz. An alion edè, avant tous marse, mion doktor. Ra oblige gant dou e pardon ide aux orfet. Me oa hignol, a la vare Silver. Redeli la vaout e ne oa Silver da gerze termez evel ma plije gantan. Daouz tant dismegan zavag am enigen ver, a domel zal ar kintus, pa venet tout la koz ganem, ire evel ma vise bet un an deus or rouch. Gant habastet, e c'houzan ve ur gwal deo dado, eb diskouel morse bi ur feuket. Di ar benet divize gant an nol evel ur hi, nemet gant ben gant na a zouj e c'hoa sigar termes koz, a gant ni, e na bek dan an aude gezvad ad lien deyan. Kouskoude, e oant betez deus an tol trubart a oa deud en izonj da ober, pe do gant i veyon net war an uelen. Meo pe o halteri, a el gariaz son doktor da Silver. Or, oe rian ez o gane, otro, e me Silver. Ah, keme se a zo peu zinvel, ker koulz de hui a dime. Ma hat ne nem laket ke de renkant du da zoare, a der a zon doktor. O souez ierin, ma teze John Silver, men ma vichen zur e manio halteri, hag he mar e ouzon ez eus unan an e, klan gant an derzien, e lakefen va roren en arvar, evin mondo skoazel. Salo kaz, otro, a zisklaria Silver. Ar gaou a vefe noz egan er. Kol a refer o pu e ken prisius, a hele kredi. Gant ur eman bremañ a ga briz ebet ne garfe ne kolfe o hostien, un din ken tal voulouz a hui. Ar botret se nin ket tud do geir, a ne gredin ket de tal hor do hini. An razur, a la varaz an otro laif se, e hel om kredi e tal hor do geir. Nan bouet neb di saouz an al deus an emzavidi, nemet diveator. Pour lev chom o leuskel un ten fuzul. E mar, e non yo chassiel, evit kao perdra da zibi. Delha ar rechom kuzul, hag evo e divizet o dilez chem enenes. Grey avoe asan ganem, a ben gan loen deus ar vanaden. Leuskel ar rechem gant o meneburien, poultre a bili plom, an dan vrasan deus ar higa o zal, un nebe dramo pe louzeier, bin vijibien ave emone e bemde, pigelo a palio, dilet, lien a kerden na warhoulen o doktor un tamm mad avutun. A ben neuze, or boa bernie d'an tenzor e gwele da list, a diga sel war ar bourse evit ober an treiz, dour douz a war, hag ar hik sal gevret a vire ben gun en ivo gau. D'an diwis, ez av chom an neur, ar pez na vweke gwalez da ober, hag e kuite chom pleg mour an ors, dindan ar bornel en e war habiten dispaket a difenet e reoler. An tri halion ur boalaket a deho da oa ma hat deus ur spia ar pez avoe an a dem. Evit tremen ar mulgul, erankem del hertos don duer. Eno o gwelchom dowlined war un dresen hag o hasten dem dower no haspidi. Po an galon ur bwe o leuskel war o lec'h en o stad reuzeudik, ogen ri ar varus e oa o c'hemer out ganem, hag un em zavad egal o dichegal e dozo en o enep. A hendal, un ober a garante disle a libi chebet o zan ma el lestr evit o ras d'ar grouk. Ucha la reaz a meudeus in de e pelec'h o boalake d'ar pourveio a loskem gante. Inti evat, o kendel c'her d'or gelver dre o monoio or peide da gaout truie oute. Met, o welet de kerzi a lez kan ihent, un an ane, nous on pini, a skoaz es primi fuzul hag a denas. An ten a c'hwitel a zaus da ben silver a barz mont da drozi a c'hwil vraz. En em warezi a rejom adre an asplet, a pa zel jom an eve, e oa steuze d'an drezenik hag a botret a zir a gom do lagat. An dese, oa dro kriste, e oa ed lein uel a an enes di war wel evel lonket adre dremwel glas ar mour. Ken roue e oa nive a hanom, matle e pepini kemerout perze labour. A habiten heb ken a chome gourvet oa an aros, da rei dem an urzio. Daoust am a oa gwele e kalz dean, en e oa eom da ziskouiz a oa e c'hourve. Hent a rejom oa du an tost a porz dalhet en Amerika gant ar Spagnolet, rag e heber houch martolo d'od nive ouz a oar, li vichem kebe detail da zistreid ur bro. Emese pa vize avel yo a ben, pe var a jo amzer, e vizem ol brevet gant ar skouiz der. Edo an eo lovon da guzet, pa zigwechom en ur pleg mour kaer. Kerkent, evoe gronet da lez kant skafo bien, en o morianet da gironet da gindianet meksiket, a werz e vreuz a louzo kegin, hag a blome o reven en dour evit tapo pejomone. Ar gwelet deus dremo loan an dutse, a blas c'hwik a vreuz kaer hag avet a vrose, hag avis sebezus da genveria gant ar mariet reuzeudig a gwadek edo ma pouez trimen en enes. An doktor hag ar marek am hasas gante bete kaer, e lec'h ma kafchom un ofiser zoz. Tout la rechon koz gantan hag in ur peinas da binet war ilestr. Ur preda d'am zerblijus adre men chomeno en iser, a gedo an de ur c'houlloi pas istro chom dan l'Espagnola. Ben gen, i un an war pon, a onzav a zouzom goude be an gret geizo a bepseur dirakom, e oa teret silver kuit. I skoazel ed en ewa da belad gant ur skaf, ke mese emeyan, evit savete ur bu erak e keit am a vise martolo di hardro ed war ar bours e vise irist a vion lahet gantan. Ogen, ni oa kedet silver diwem gant do an goulo. Dregus, e ne oa toule d'or speuren, a kaset gantan do pedri hant pezaour, evit kaout pe adra da veva. Ol e voem loen da vevan be dan dizo ber an ean, evit ken nebet. Evit kloza an hir a zon evelman, e lavaren e rechom koumanan deus un nebet martolode da goude un treiz dizarvot e tichom porz mour Bristol, pe don notro blindli o rechui paramanti a lestradli e don da riskour dem. Eus ari a oaet kuit, ne oam oui nemet pem, ar gwinardan hag an diaoul a oa deud a ben eus ari al. Pepini a hanom e ne oen darn var deus an tenzor a voe impliget gant furnus, pe e stranet dibouel e arve natur Pepini. Ar habiten smolot, zo bremañ o veva deus ileve. Grey, ous pen ma hebe kempen war iachan, e neus ilakeet ad alveout. Elk habiten e hirie oer ul lestra zo deon evit ul odon. Ous pen, timi edei, a bugaliet. Ben gant en ewe ur mil lur sterling benak a hastas da foana, pe da gol e kerz an nugan devez war lec'h. Gwir ur eve fe lavarout e kerz nantek devez rak a ben an nugan vet e do dija o klas kan a luzen. Kemire devoye evel porzier en un ti benak a plijou dar a kalz da vugal e avro ave troet da oberfen gantan. E han ere deus an dibat pa ve implije den ilis da zul a dan devejou gwell. Ne meus klevet an o benoui de silver. Ma ha de neus kavet adare i vorion eskouz hag e tremen ganti de yo eurus en ar vouestren da hotos ma ranko respondiak doue deus idor fedo hag i vefa lakra.